Bine. Pe bune. Ok, Ioana Brustur, capitanul, hai să vedem dacă încep știrile Europa FM și cu ce. Val de reacții după ce Senatul l-a scăpat pe Gabriel Oprea de anchetarea pentru ucidere din culpă în cazul polițistului Bogdan Gigină, societatea civilă, reprezentanții guvernului și diplomații străini acreditați la București reacționează. We strongly believe that no one should be above the law, that guilt and innocence should be determined in the courts and not in parliament. Câteva sute de persoane și-au anunțat prezența pe rețelele de socializare la un protest mâine seară în fața Senatului. Oamenii vor să iasă în stradă și la Cluj. Fond de urgență pentru reabilitarea clădirilor care stau să cadă în cazul unui cutremur. Proiectul de lege a trecut de votul Senatului. Vedeți bine ce s-a întâmplat în Italia în timpul cutremurului și ar trebui să ne aplecăm atenția și asupra problemelor cu adevărat stringente. Persoanele care nu au stagiul de pensie complet își pot cumpăra cel mult 5 ani de vechime, au decis ieri deputații. Proiectul merge la Palatul Cotroceni pentru promulgare și autoritățile sunt în alertă din cauza infecțiilor cu virusul West Nile. Până la jumătatea lui septembrie au fost înregistrate 65 de cazuri, dublu față de tot anul 2015. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Val de reacții după ce Senatul l-a scăpat pe Gabriel Oprea de anchetarea pentru ucidere din culpă în cazul polițistului Bogdan Gigină, societatea civilă, reprezentanții guvernului și diplomație străină acreditați la București reacționează. Un protest față de decizia Senatului în cazul fostului ministru de interne, care și-a păstrat imunitatea, a fost inițiat pe Facebook. Până acum câteva sute de persoane și-au anunțat prezența în fața Palatului Parlamentului joi seara la 18. Câteva sute de persoane au anunțat că vor protesta și la Cluj. Ambasadorul Marii Britanii la București a subliniat că în democrație un principiu important este acela că legea trebuie să fie egală pentru toți. Paul Bramall a reamintit că într-un raport privind mecanismul de cooperare și verificare se recomandă stabilirea unor principii clare pentru ridicarea imunității parlamentarilor. În raportul acest an de mecanism cooperare și verificare a fost o recomandare că trebuie să fie stabilit principii clar în ceea ce privește deciziile din Parlament, în ceea ce privește ridicarea imunității pentru parlamentari. La rândul său, ambasadorul Statelor Unite în România, Hans Klemm, s-a arătat dezamăgit de votul în cazul Oprea. Diplomatul a menționat că nevinovăția se stabilește în sala de judecată, nu în Parlament. Credem că nimeni nu e mai presus de lege. Vinovăția sau nevinovăția se stabilesc în instanță, nu în Parlament. Sunt dezamăgit că Parlamentul i-a acordat imunitate domnului Oprea. Iar ministrul Justiției Raluca Prun a declarat că problema României nu este lipsa legislației, ci faptul că legea se aplică în mod discriminatoriu. Atunci când trebuie să aplicăm legislația, ne uităm cui o aplicăm. Nu suntem o țară în care suntem orbi cu privirea la cine este cel sau cea care trebuie să-i aplicăm un cod de etică sau o prevedere a legii. Între timp, la ieșirea de la termenul de judecată din dosarul Limuzina, Gabriel Oprea a continuat și ieri să repete aceleași scuze și să dea volat vina pe motociclist pentru accidentul în care acesta și-a pierdut viața. Acestea sunt procedurile parlamentare. Am explicat situația colegilor mei și au votat în... Nu era moral să vă retrageți din Parlament, repet. Un mesaj al familiei lui Bogdan Gigină pus pe Facebook. Eu înțeleg durerea, înțeleg această tragedie și este normal să fie așa. Este un tânăr... S-au anunțat proteste împotriva dumneavoastră. Un tânăr care a murit la datorie. Vă dați seama, este o tragedie. Vă e frică de închisoare? După ce senatorii au votat împotriva începerii urmăririi penale a lui Gabriel Oprea, Direcția Națională Anticorupție este obligată să pună punct anchetei morții polițistului Bogdan Gigină. Fără avizul senatorilor, procurorii anticorupție nu pot nici măcar să înceapă urmărirea penală împotriva lui Gabriel Oprea pentru omor din culpă, ne-a explicat purtătorul de cuvânt al DNA, Livia Săplăcan. Nu va mai fi posibilă stabilirea răspunderii penale a fostului ministru pentru moartea polițistului Bogdan Gigină. Practic, voința exprimată de majoritatea senatorilor înseamnă că actul de justiție nu va mai putea fi înfăptuit. Agenția de știri Mediafax a identificat 24 de senatori de la PSD, ALDE, Partidul România Unită și foști UNEPR care au votat luni împotriva cererii DNA de urmărire penală a fostului ministru de interne și vicepremier Gabriel Oprea. Lista o găsiți și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro. Ascultați știrile Europa FM. Fond de urgență pentru reabilitarea clădirilor care stau să cadă în cazul unui seism. Proiectul de lege care prevede crearea acestui fond a fost adoptat ieri de senatori. Ministerul Dezvoltării va gestiona aceste fonduri. În plus, cei care locuiesc în clădiri cu risc seismic vor fi ajutați de angajații primăriilor să pună la punct documentele necesare lucrărilor de consolidare. Florentina Mihăiță. Senatoarea PNL Mariana Câmpeanu a insistat ca noua lege să-i oblige pe proprietari să accepte consolidarea clădirilor în care locuiesc. Dacă o singură persoană nu este de acord, nu se face consolidarea blocului, deși există bani și acceptul tuturor celorlalți locatari. Vedeți bine ce s-a întâmplat în Italia. Proiectul aprobat de Senat prevede că proprietarii vor fi înștiințați cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea lucrărilor de consolidare a imobilelor, iar dacă nu vor permite accesul muncitorilor, riscă să fie evacuați în urma unui ordin judecătoresc. În plus, Ministerul Dezvoltării va fi obligat să constituie un fond de urgență, numit Fondul pentru Clădirile cu Risc Seismic Iminent. Banii vor fi utilizați pentru reabilitarea clădirilor cu risc seismic, iar proprietarii nu trebuie să returneze aceste fonduri. Ministerul Dezvoltării nu a trimis însă la Parlament un punct de vedere privind acest proiect, ceea ce a atras critici din partea senatorului Petru Filip de la PSD. Sigur, se lasă în sarcina primarilor. Foarte bine, lăsați-i îngropați-i. Da, faptul că nu există o strategie la nivel național, mi se pare impardonabil. Proiectul aprobat de Senat mai prevede că pe durata lucrărilor de consolidare a clădirilor, primăriile trebuie să asigure locuințe temporare pentru locatarii acelor imobile. Documentul merge la Camera Deputaților pentru vot final. Persoanele care nu au stagiul de pensie complet își pot cumpăra cel mult 5 ani de vechime, au decis ieri deputații, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acestei legi, trebuie să meargă la casa de pensii să încheie un contract privind plata contribuțiilor de asigurări sociale. Tot în termen de 6 luni trebuie achitate aceste cotizații, fie integral, fie în tranșe, a precizat inițiatorul proiectului, deputatul UDMR, Caroi Cherecheș. Această inițiativă legislativă vine în sprijinul persoanelor care sunt în pragul vârstei de pensionare și din motive neimputabile lor nu și-au putut realiza stadiul necesar obținerii reunei pensii. Se creează oportunitatea acestor persoane de a plăti pentru o perioadă maximă de 5 ani, de a plăti CAS-ul, contribuția de asigurări sociale, în mod eșalonat, într-un interval de 6 luni. Proiectul adoptat de Camera Deputaților va merge la Palatul Cotroceni pentru a fi promulgat de președinte. Tribunalul București a decis anularea unor probe din dosarul Liei Ulguța Vasilescu, în care primărița Craiovei este acuzată de luare de mită, folosirea autorității sau influenței și spălare de bani. Decizia nu este definitivă. În aceste condiții, anchetatorii au 5 zile să decidă dacă mențin dispoziția de trimitere în judecată sau solicită restituirea cauzei. Ștefan Leonte ne explică. Judecătorul de drepturi și libertăți cetățenești de la Tribunalul București susține că pe parcursul anchetei Liei Iulguța Vasilescu i-a fost încălcat dreptul la apărare. Astfel, magistratul a constatat nulitatea relativă a actelor de urmărire penală, iar din dosar au fost excluse anumite declarații de martori și interceptări care ar fi fost obținute în mod nelegal, fără aprobarea procurorului delegat. În dosarul respectiv, DNA o acuză pe Lia Iulguța Vasilescu că în 2014 ar fi cerut și primit peste jumătate de milion de lei de la mai mulți oameni de afaceri care aveau contracte cu Primăria Craiova. Ministrul Educației este hotărât să organizeze luna viitoare concursurile pentru posturile de director de școală, asta în ciuda unor presiuni făcute de unii manageri de unități de învățământ. Mircea Dumitru susține că la minister au ajuns sesizări în care candidații se plâng că actualii directori refuză să le furnizeze documentele necesare pregătirii pentru concursul de luna viitoare. Sub forme psihologice mai subtile se încearcă determinarea lor de a nu putea să se înscrie la concurs. Eu aș solicita aici ferm tuturor directorilor actuali în funcție să pună la dispoziția colegilor lor toate documentele școlare de care este nevoie, planurile de dezvoltare instituțională ale unităților școlare. Ministrul Educației mai spune că dacă presiunile nu vor înceta, instituția pe care o conduce va sesiza autoritățile. Între timp, senatorii au decis să retrimită la Comisia de Învățământ un proiect de lege care prevedea amânarea concursurilor până la vară. PSD nu vrea ca aceste examene să aibă loc acum. În opinia socialdemocraților, organizarea lor în timpul anului școlar ar da peste cap tot sistemul. Curtea Constituțională a amânat pentru a doua oară luarea unei decizii în dosarul privind recunoașterea căsătoriilor gay încheiate în alte țări. De această dată este vorba de o repunere pe rol a cauzei, a explicat președintele Curții Valer Dorneanu. Practic, pe 27 octombrie, judecătorii CCR vor reaudia părțile, inclusiv instituții ale statului, cuplul gay care dorește recunoașterea căsătoriei din Belgia și părinții acestora. N-am primit intervenție din partea Patriarhiei, am primit amicus curie din partea multor organisme non-guvernamentale privind drepturile omului. Și de o parte și de cealaltă? Și de o parte și de cealaltă. Românul Adrian Coman și americanul Robert Hamilton contestă prevederea din codul civil care împiedică recunoașterea căsătoriilor persoanelor de același sex încheiate în străinătate. Autoritățile sunt în alertă din cauza infecțiilor cu virusul West Nile. Cazurile respective sunt raportate centrelor de hematologie din zonele unde se află pacienții. Astfel, donatorii din zonă sunt testați pentru a nu scoate la donare orice persoană care ar putea avea o astfel de boală. Până la 15 septembrie anul acesta au fost înregistrate 65 de cazuri de infecție West Nile, adică dublu față de toate cazurile din 2015. Cele mai multe s-au fost înregistrate în București și în județul Brăila. 6 persoane au murit până acum. Știrile Europa FM continuă să vă prezinte situația centrelor mari de transfuzii din țară și încercăm să descoperim motivele pentru care românii nu donează sânge. Mai puțin de 2% dintre români fac acest lucru în fiecare an. Realitatea arată că nici nu prea știm că există centre în care se poate dona. Crucea Roșie încearcă să ofere astfel de informații. Încă din vară, echipe de voluntari duc o campanie de informare în București, Buzău și Iași. Statisticile arată că numărul de donatori s-a dublat în unele orașe după ce oamenii au primit informații. O ascultăm pe Alexandra Stănescu. Sunt 4 grupe de sânge. Dacă aveți 0, atunci sunteți donator universal. Cei cu grupa A pot dona pentru cei cu A și AB. Grupa B poate dona pentru B și AB, iar cei care au grupa de sânge AB nu pot dona decât pentru aceeași grupă de sânge. Când donezi o pungă de sânge, salvezi 3 vieți, nu doar una. Asta pentru că, după colectare, cele 3 componente majore, trombocitele, plasma și celulele roșii din sânge, sunt separate, astfel încât acestea să poată fi transfuzate la mai mulți pacienți cu nevoi diferite. O persoană poate dona de 4 ori pe an, deși cantitatea de sânge donată odată, adică 450 de mililitri, se reface într-o oră în corp, iar celular în 2-3 săptămâni. Dar sunt și foarte mulți oameni care au nevoie de transfuzii de sânge lunar, pentru că pierd constant sânge. Boala se depistează la naștere și mulți nu primesc șanse mari de supraviețuire. Talasemie se numește. Niculina este mama unui copil care are acum 16 ani și face transfuzii de sânge de la vârsta de doar 5 luni. Copilul meu luna asta a făcut de 3 ori transfuzii de sânge, de 4 ori. Și l-a programat la 2 săptămâni să-i fac transfuzia de sânge. A trebuit să sun la Institutul de Hematologie și să-mi spună dacă pentru el are sânge mâine sau nu. În România nu există o bază de date cu donatorii înregistrați, cel puțin nu una făcută de autorități, așa cum se întâmplă în alte țări. Astfel, când este nevoie de sânge, oamenii pot fi chemați prin e-mail, SMS sau telefon. O organizație neguvernamentală a avut însă inițiativa de a lansa un site, donor.ro, în care cei care vor să doneze se pot înregistra. Angelina Jolie a depus actele prin care solicită divorțul de Brad Pitt, a anunțat avocatul vedetei americane citat de Reuters. Decizia a fost luată pentru binele familiei, iar actrița cere presei să asigure familiei sale intimitatea de care are nevoie în această perioadă. Cel mai important în aceste momente este binele copiilor, a reacționat Brad Pitt. Ioana Dumitrescu. Potrivit site-ului TMZ, Angelina Jolie a depus actele de divorț în cursul zilei de luni, invocând motivul clasic al diferențelor ireconciliabile. Potrivit surselor acestui portal, actrița îl acuză pe soțul ei de consum de droguri și alcool, dar și de un comportament violent care i-ar putea afecta pe copii. Actorul Brad Pitt a reacționat cu tristețe la cererea de divorț depusă de soția sa, Angelina Jolie, și a asigurat că cel mai important în aceste momente este binele copiilor. Sunt foarte trist pentru toate acestea, dar acum mai important este binele copiilor noștri, a subliniat Pitt într-un comunicat adresat revistei People. Rog amabil presa să le dea liniștea pe care o merită în acest moment, a continuat actorul. Angelina Jolie a cerut custodia celor 6 copii cu clauză prin care se specifică faptul că Brad Pitt are dreptul legal de a-i vizita. Actrița nu cere pensie alimentară. Jolie și Pitt sunt împreună din 2004 și s-au căsătorit în 2014. Cunoscuți ca Brangelina, Pitt și Jolie formau unul dintre cuplurile cele mai respectate și mai populare de la Hollywood, atât pentru talentul lor pe marele ecran, cât și pentru numeroasele lor activități spații umanitare. Știrile Europa FM la final. În cea mai mare parte a țării, vreme mult mai rece astăzi decât ar fi normal pentru această dată. Maximele vor fi între 10 și 19 grade, ușor mai ridicate doar în vestul și sud-vestul Olteniei. Norii acoperă sudul, estul și centrul țării și va ploua local în zona montană și submontană. Vremea se menține rece și în capitală, dimineața și seara mai plouă, iar maxima nu trece de 14 grade Celsius. Diana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! FC Viitorul și Dinamo au remizat 1-1 în etapa a 9-a a Ligii 1. Vali Lazar a deschis scorul pentru albroșii înainte de pauză, iar Nimeli a egalat în minutul 84. Antrenorii Gică Hagi și Ioan Andone consideră că rezultatul este echitabil, fiindcă oricare dintre echipe putea să câștige. Tot aseară, CSM Politehnica Iași a învins-o cu 3-2 pe Pandurii Târgu Jiu și a obținut primul succes după o serie de 7 meciuri fără victorie. Gorjenii au deschis scorul încă din minutul 5 prin Alexandru, care a reușit ulterior dubla, iar pentru gazde au marcat Ciucur, Băiciuc și Picioni. Ieșenii au avut și un eliminat pe Voicu în minutul 90. Astăzi sunt programate alte două meciuri, FC Voluntari CSU Craiova de la ora 17 și Concordia Chiajna FC Botoșani de la 20:30. Cosmin Contra a suferit o nouă înfrângere cu Alcorcon în Liga a doua spaniolă, 0-1 pe teren propriu cu Cordoba. Răzvan Ochiroși a fost titular în echipa antrenorului român și a fost schimbat în minutul 69. Alcorcon este pe locul 20 din 22 de formații, cu o victorie, două remize și trei înfrângeri. Și Viorel Moldovan are probleme în Liga secundă din Franța. Auxerre a pierdut aseară în deplasare la Ajaccio 0-2 și este a 17-a în clasament, tot cu o singură victorie, dar în 8 etape. Mulțumim, Luca, mulțumim! Tocmai ce vorbea Cătălin Tolontan ieri despre Contra și Viorel Moldovan, că le merge rău în campionatele în care activează în ligi secunde și iată că au mai suferit câte o înfrângere aseară. În afară de Nea Mircea, nu mișcă nimeni, nu? În afară de Nea Mircea, nu mișcă nimeni. Cam asta. Și Simona Halep. Da, bine, normal. Simona Halep, care cred că e nepoata lui Nea Mircea sau ceva, sigur, că altfel n-avea atât succes. Bine. Dar nici ea nu prea are noroc cu arbitrii. Sau a descoperit-o Nea Mircea când era mică și ne putem să o ia la fotbal, a trimis-o la tenis. Ceva a pățit legat de Mircea Lucescu, Simona Halep. Sau era în tramvai când Nea Mircea... Sau, da. Înțelegi? S-a nimerit să fie acolo. Destinul ei a fost influențat categoric de Nea Mircea. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Ia să vedeți. Vă v-am promis de aseară o piesă super tare. Ascultătorilor le promit de acum o piesă care va fi hit toamna asta și nu numai. Luca, poți să bei. Că e stabilită. Luca are un ceai, nu vă gândiți la altceva. Reagan Bone Man se numește domnul ăsta. Human se numește piesa. Uite aici. Cea mai tare piesă. Nu o să găsiți ceva mai tare toamna asta. Fiți atenți. O ascultați. Țineți minte că ați ascultat-o la Europa FM prima dată. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh,